Kapindho Korintus bab 5. Awit aku padha sumurup menawa kemah padunungan kita ing bumi iki kabongkar. Allah wis nyawisake panggonan ing swarga kanggo kita kang langgeng, kang ora kagawe dening tanganing manungsa. Salawase kita ana ing kemah iki, kita padha sesambat. Marga kita kepingin banget nenggoni papan padunungan kaswargan. Jalaran ana ing kono, kita padha nganggo sandangan sarta ora bakal tinemu wudo. Sabab salawase isih manggon ing kemah iki, kita sesambat dening abote momotan. Awit kita kepingin nganggo sandangan kang anyar iku tanpa cucul sandangan kang lawas, supaya kang kena ing pati kauntal dening urip. Nanging iya Allah kang malah nyadangake kita tumrap bab iku, lan kang maringi roh marang kita minangka jaminan. Awet saka iku, atiku tansah padha tatak, sanadyan aku padha ngerti. Menawa saklawase aku padha manggon ing sakjroning badan iki, isih adoh karo Gusti. Sabab urip kita iki sarana pracaya, ora sarana apa kang kena kadeleng. Nanging atiku padha tatak, lan aku kabeh luwih seneng pindah saka ing badan iki lan manggon nunggil karo Gusti. Marga saka iku, aku padha ngudi sajrone aku padha manggon ing badan iki utawa ana ing sanjabane, supaya aku padha dadi kaparengake. Sabab kita kabeh kudu padha ngadep ana ing ngarsane damparing pangadilane Kristus. Perlu nampani ganjaran kang cunduk karo kang padha kita lakoni dewe-dewe ing sajrone urip iki, dadiyo kang becik, dadiyo kang ala. Kang iku sarehne aku padha sumurup bab wedi marang Gusti. Mulane aku ngudi nyakinake wong-wong tumrap Allah, setiaku iku wis cetha, lan pangarep-arepku uga mangkono tumrap osi ing atimu. Awit aku ora padha mbecikake awakku dhewe maneh marang kowe, nanging aku padha aweh margane kowe bisa ngegung-ngegungake aku kabeh, supaya kowe bisa ngadepi para wong kang gumunggung tumrap prakara tata lair, ora tumrap prakara-prakara tata batin. Sabab menawa aku padha ora bisa ngemudeni diri, iku marga demi Allah, lan saupama bisa, iku marga demi kowe. Sabab iya sih katresnane Kristus kang nguasani aku kabeh. Awet aku wis padha sumurup, menawa wong siji wis mati kanggo wong kabeh, dadine kabeh wis padha mati. Lan Kristus wis nglampahi sedo kanggo wong kabeh, supaya wong kang padha urip, uripe ora lumadi marang awake dhewe maneh, nanging lumadiya marang kang wis sedo lan kang wis kawungokake marga saka wong-wong mau. Mulane wiwit saiki, aku ora padha nyawang wong siji wae manut ukurane manungsa maneh. Lan menawa aku wis padha tau mawas Kristus manut ukuraning manungsa, saiki aku ora padha mawas panjenengane kanthi patrap mangkono maneh. Dadi sapa kang ana ing Kristus, iku dadi titah anyar. Kang lawas wis sirna, lan kang anyar satemene wis teka. Lan kabeh iku pinangkane saka Allah, kang lumantar Kristus wis ngrukunake kita kalawan panjenengane, lan kang wis masrahake ayahan kanggo ngrukunake iku marang aku kabeh. Awit Allah lumantar Kristus ngrukunake jagat karo panjenengane, ora ngetang panerake, lan masrahake pawarto karukunan iku marang aku kabeh. Mulane aku iki iya padha dadi utusane Kristus, kang ateges Allah paring pitutur marang kowe kabeh lumantar aku. Atas asmane Kristus panjalukku marang kowe, padha gelemo karukunake karo Allah. Panjenengane kang ora tepang karo dosa wis kadosakake marga saka kita, supaya ana ing panjenengane kita kabenerake dening Allah.